Radio Calimera. Para ti y para mí. Macatef. Macatepico. Chao. Amucho. Sagoto. Buenos días a todos. Amucho. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Buen día. Radio Calimera. Bienvenido. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo Reino Democrático Galego. O corpo olhar dun ideal da feminidade, unha opresión dunha exclusión da integración da nosa sociedade. Fuxir do mal que lle tocou os nais de toda a humanidade, ver máis alá do servicial, do medo aos fillos e afogar, porque a cousa está en aspirar, en alcanzar as liberdades. Hai mil razóns, desme que creer, teño capacidades, a nosa luz alumiará unha xeración en igualdades. Non vou cesar en atopar o meu lugar con dignidade. Nos rompiremos no segundo plano, nin permiso nunca que isto fose doado. Non quedo o noso esforzo en vano, todas as mulleres podemos lograrlo. Coitando a boiza, comenzamos os sapoconchos, o novo matutino de Radio Calimera. Benvindas a todas. Está nas nosas mans, só cunha pouca de vontade. Se niso crees, tes que actuar pa sermos unha unidade. Non agarrar para cambiar, non creas ter debilidade. Durante aproximadamente dous horas, dúas horas, en un galego valenciano English italian compostelán, intentaremos entre todas facer este matutino que comenzamos hoxe en Calimera, e que estáu todas invitadas a participar, a venir, a gaudir, a disfrutar. Antes que nada, grazas a toda a xente de la Calimera, a toda a xente de la Casa do Peixe, o aquí en el Centro Social Autogestionado do SAR. Os invitamos a todas a venir, a vir a las asambleas que son cada dos luns a las 8:30 de la tarde. La próxima pues será precisamente el próximo 29 de novembro, a las 8:30 minutos. Tamén os lunes alternos se fai unha reunión de protocolo para saber como actuar en caso de violencias machistas, de que queremos que sea una casa, una radio, un mundo libre de todas las violencias, de las violencias machistas, de las violencias racistas, de las violencias que van contra aquellas seres, criaturas que parece o dicen que bueno, que por ser diferentes tienen algunos dicen tener el derecho de pisotearlas y no creemos que sea así y estamos aquí dispuestas a defenderlo. Queremos empezar hoxe que se cumplen casi no 90 o 89 años de que una de las escritoras máis importantes de en lengua galega, que tamén escribió en castelán, pero principalmente en lengua galega, Joana Torres, hai ya 4 años que faltó, y un día como hoxe, pero de 89 años, nacía en la ciudad de Compostela. Volemos facer una pequeña lembranza de ela en este programa de hoxe de Os Sapoconchos. Así que a todas, benvindas e gracias por la escoita. Lembro todas as flores dos meus pasos de nena. Tiña mi cosa tarde que tesouro. E bulía buratos pra dentro dos teus sonhos. Referencia da nosa viaxe propia que nos converte algunha vez en náufragos. Volvemos ao reclamo, impaciente ternura, máis alá do cortexo das cándidas orelas. Seríanos posible refugar esa razón do ser, onda extremada que aínda non acadamos? Vivir aínda é seguir así, salvados ao final. Para elas, para as raparigas, para ti recén chegada ao mundo, para as despertas, para as que ollan o mundo querendo ver, para as presas, para as que non son donas do seu corpo, para as maltratadas, para as que están longe das persoas amadas, para as que están preto, para as que son explotadas, para que berren libremente, para que berremos, para que bailen, para que sonrían, para que soñen, para que loiten, Para ti e para min. Para Lucía. Para Marga. Para Ayer. Para Cesárea. Eva. Marta. Marta. Pil. Belén. Dori. Arantxa. Radio Calimera. Radio Calimera. Calimera. Agora. Radio Calimera. Logo agora. Justo agora. Escoitábamos en primer quenda, en primer lugar a Gaudí Galego en una canción o homenaje que fixo a Xoana Torres. Despois tamén escoitábamos unha poesía que leída por Xavier Paz, de la propia autora, de la propia Xoana Torres. Y bueno, tamén una de las cosas que vamos a intentar facer es dar moita cabida a las músicas feitas aquí en todo o territorio galego, ya sea de aquí o ya sea de allá, de alá o de acá, es decir, tamén los galegos de todo o mundo de esa diáspora galega. Y os quedamos ahora con esta Xavier Díaz y Audufeiras de Salitre en este tema que es O Baile de Noro. Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame o que quixere, ayúdame a cantar. Se non vou enroquecer, se non vou enroquecer, ay a la la la la la la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo te lo pelixeiro. O pandeiro, as miñas mans o pandeiro, vai a la la la la la la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita. Ay, a la la la la la la. voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de que a vosso bailar me alegra. Se o vosso bailar non para, non estaba nesta terra. Escoitamos a Xabier Díaz en este Adufeiras, con Adufeiras de Salitre, en este O Baile do Noro. Y continuamos aquí en Radio Calimera, en Os Sapoconchos del Sar. Os Sapoconchos Crew. Continuamos en estos momentos falando de Joana Torres. Nació en Santiago de Compostela no 1931. Foi poeta, dramaturga e escritora en lingua galega e defensora do galego nos difíciles tempos do franquismo. Pasou a súa infancia e xuventude en Ferrol, onde foi alumna de Ricardo Carballo Calero, e onde entrou en contacto co mundo do teatro e da radio dirixindo o seu primeiro programa dirixido ás mulleres chamado Teresa. Estudou Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela e viaxou por mar por grande parte do mundo, e durante moitos anos residiu en Vigo, onde dirixiu Raíz e Tempo, o seu primeiro espazo cultural de radio íntegramente en galego. Como poeta, está integrada na denominada Xeración das Festas Minervais, como escritora dramática en el Grupo de Enlace. E como narradora, a crítica encaixou a súa única novela, Adiós María, na Nova Narrativa Galega, publicada en 1971, e cuxa trama se desenvolve en Vigo achegándonos á crítica social de emigración a través da psicoloxía das súas personaxes. Xoana foi unha autora que tocou todos os xéneros escribindo únicamente en lingua galega, formando así parte da xeración de escritores e escritoras que contribuíron a normalizar a lingua galega. Chegou a formar parte da Real Academia Galega no ano 2001. Entre os seus recoñecementos están o Premio da Crítica da Poesía no ano 1980 e a Medalla Castelao no 1996. O 12 de setembro de 2017 faleceu aos 85 anos en Vigo, cidade onde tiña sentado o seu lugar de residencia. Emisora Calimera. Pirata. Calimera. Thank you. eu non a quero máis. O tempo passa e eu non vou mirar atrás. Que amor non sei. Sete vidas pra poder amar, amares. Que amor non sei, non sei o que amar. Que amor non sei, non sei se pan ou fame. Que amor non sei, non sei o que amar. Sete vidas pra poder amar, amares. Sete vidas pra poder amar, amares. Sete vidas pra poder amar-te, amares. Sete vidas pa poder amarte, amares, os cantaban. Y continuamos aquí en Os Sapoconchos, en Radio Calimera, en el matutino de Radio Calimera. Y también queremos falar de actividades y de eventos que, bueno, que se facen aquí en la Casa do Peixe y también en Compostela y en otros enderezos de la Galicia, de la Galiza mundial. Precisamente aquí en el SAR todos los martes se hacen unas jornadas de cinema, y en este mes de noviembre estas jornadas están dedicadas al cinema japonés. Ya comenzaron el 9 de noviembre con Omibaba. El 14 se puedo gustar de Emperor's Maiket Army Marches On. Ya escoitades que o meu inglés es moito pior que o galego, o non, no teño claro. Ven este martes 23 de novembro. A las 10 de la noite, como a todas las sesións, podes ver Electric Dragon 80.000 V de Shugo Ishii, un filme de 2001. El próximo 30 de novembre, Helter Skelter de 2012 de Mika Minagawa. Ya que la capacidad es limitada, aconsejamos que reserves en el mail cinemadosar, todo junto, @gmail.com, cinemadosar@gmail.com. Bueno, recordando iso, que el 23 de novembro, Eléctrico Dragon 80.000 V de Shugo Ishii y Helter Skelter de Miga Migana en el 30 de novembro. Y ahora os deixamos escoitando a esta maravilla de Mercedes Peón. escoitarei o Radio Calimera, radio libre e autoxerida. Asamblea aberta, sen canter. Radio Calimera. Després d'escoltar este maravilla de Mercedes Peón, continuamos en los Sapoconchos, aquí en la Radio Calimera, Radio Pirata, do Compostelán e do Mundo Galiza Mundial. Falábamos de Johanna Torres, este martes 22 de novembro, que celebramos la data de seu nacimiento en el año 1931 en Santiago, aquí en Compostela. La seua filla, Andrea Yecauria Torres, estará presentando un libro que se ha feito sobre os últimos poemas coñecidos de la autora que no poderen ser publicados. Era un proxecto onde ela pretendía publicar un poema por mes, pero la morte se la va levar un mes de setembro de 2017 e no va a poder concluir. Ahora esta tarde a las 7 en la casa Johanna Torres de aquí de Compostela se presenta Últimas Tardes con Johanna. Ahí el editor de la obra y la segua fila falarán de Johanna Torres y de la segua obra y de lo que significa y significó y significará para las letras galegas, en unas letras galegas donde la autora también fizo un importante papel como traductora, como por ejemplo este conto, que porque Johanna Torres a máis de poesía, de teatro, de narrativa para adultos, de facer radio, tamén va a tendre unha obra moi importante de traductora e tamén de escritora para xente nova e para la pasada e para las crianzas. Vamos a escoitar un conto que varen facer las nenas e os nenos do cole de CEA sobre unha versión do texto de Eulalia Valeri que se nomena Todos os nenos do mundo seremos amigos e que foi editado por La Galera en el ano 1967 y que fue traducido por Johanna Torres. Dice: Todos los nenos del mundo seremos amigos. Oye, na nosa casa estamos muy ledos. Llegó tío Joan. O tío Joan anda de piloto en un barco. Ya facía ben de tiempo que navegaba longe a toalén do mar. Nos agardábamolo xa. Cando está con nos, conta moitas cousas sobre os lugares que percorreu. Esta vez díxonos, mentras amosaba os paquetes que traía. Que na veriña. Oh, que hai aquí. Imos verlo. Imos ver o que vai saindo. Oh, vaya cometa máis rara. E ainda máis. Unas luvas. Un sombreiro. De onde é, tío? Cancho de eu. Contarei esta historia. Se calado xa de unha vez. Lonxe, ben lonxe, máis saladas terras por onde o sol asoma, hai un país no que os nenos e as nenas xogan a tirar ao alto estas cometas. Despois, á sombra dunha cerdeira, colocan a comida por riba dunha esteira. Sentan logo ali as súas bonecas de porcelana e antes de xantar, saúdanse con moita reverencia. Mirade, arestora, este elefantiño. Será para Chiruca. Regalaron unhas meniñas. Traballou no seu pai cos dentes canteiros dun elefante enteiro e verdadeiro. Claro que elas non saberían facer un traballo semellante. O que sí saben facer ben é xogar as casiñas. Con polas e follas collidas na selva espesa onde viven. Manuel, esta pipa é para ti. Deume un mariñeiro moi velliño el. Ten un neto que se chama Pieter. Se o vire a despasar o canal que separa os campos de tulipáns apoiados somentes nun longo varal. Mais de canto en vez... Plof, arremollo queda. E que pasa, Carlugas, tío? Ai, eses galombos para vós e cal. Alá no país onde todo o ano entero vai friaxe e cae xeada. Na gran chaira onde el e os seus irmáns andan a rir e dar berros. Esbarran por a neve sentados sobre pelexos de foca. Máis grande. Quen xo deu, tío? Pedro e a Lupiña. Viven nunha lontana terra, na outra banda do grande mar, cabo dos cactus xigantes. E máis do Magüey, baixo un sol que quei. Pero non vaiades crer que este sol que pica forte falles dano. Eles colocan os seus grandes sombreiros e aí van a xogar tan campantes. En la sierra morena, cielito. Qué fermosura de colar, qué de contas leva. ¿Onde atopaches, tío? Un día, caminando de vallar perto dunas cabanas, unhas nenas entretíñanse en enliñar as contas. Regaláronmo logo para as nenas do meu país. O tío Xoán e máis o seu barco largarán a xiña de novo, lonxe, moi lonxe, dei onde viven todos estes nenos e nenas. Ese cadra aínda máis lonxe, pero agora levará un bo cargamento. Chiruca, Manuel e máis eu, démoslle moitos regalos para os nosos novos amigos. Un avión para el Cal, un aro para Pieter, unha boneca loira para as neniñas da espesa selva e para todos os nenos do país por donde sale o sol, un peón máis un tamborín. Para Pedro e Lupiño, un oso de peluche. e para as nenas do colar un capacho cheo de cacharriños de cociña de xoguete. E cando o tío volva, contará un mar de novas destes amigos. E mellor aínda, doutros amigos máis que nos arestora non coñecemos. E pode que chegará o día, digo meu tío Xván, no que todos os nenos do mundo seremos amigos. Ñañañita e cantasca, e puñita e cao pidalba, no han pasado dos, tres días, hoy te alejas y me dejas, no han pasado dos. Radio Calimera, a Radio Libre de Compostela. Sintonízate. Repousar ese canto de bravura que me fai seguir como aquel que brinca de amor o verte chegar nun inverno frío cun denso latir. Eres sal, area, vento de proa, como se fose un cable a terra e que vai tendo conta de mí. Que no feito levo eu o escrito na sombra, historias que amores que tan solo son contos para mediar o corazón. Aquel cantar lixeiro trouxome se non sei que aterecido de frío quentou minhas mãos. E aquí me tens dando leria aos meus silencios na memoria dun neno labrego. Que mai Despres de escoitar a Xaver Vizcaíno en este tema nomenado Contos y con la guitarra siempre mágica de Paco de Lucía y este Entre dos Aguas de fondo, continuamos aquí en Os Sapo Conchos en Radio Calimera. Falábamos de las actividades que se desenvolupan aquí en en el centro de la casa do Peixe. Recordamos eso, que hoxe hai a partir de las 8:30 una reunión para falar del protocolo de las actuaciones en casos de violencia machista y de violencia contra las personas a las que se les discrimina por ser diferentes. Estou todas as que queráis participar invitadas, e tamén si esteu interesadas en facer unha actividade en el centro social ou en facer un programa de radio, pasarvos el vindero lunes a las 8:30 aquí en el centro social de la casa do Peixe, aquí en el SAR, en la zona de moito preto de la plaza de Abastos. Pues bueno, podéis también podéis atoparnos en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como en la nosa página web. Y ahora queremos continuar falando un poquiño máis de Joana Torres. Para iso pasamos a escoitar unha introdución que nos va a facer de a seua obra, unha das maiores estudiosas de la escritora compostelán, galega e galicia do mundo. Ella es la profesora Elena González de la Universidad de Barcelona, que nos fa como un pequeño lembranza, roteiro de lo para ir aprofundindo e descubriendo la obra de Joana Torres. Y Elena González os dice así. Xoana Torres, autora do Eu tamén navegar, un verso que coñeces porque é un dos lemas do feminismo galego. Xoana Torres é unha poeta imprescindible, pero tamén é unha grande narradora, dramaturga, ensaísta, tradutora, pioneira da literatura infantil e da radio en galego. Como a vida non é sempre unha travesía ben informada, suxiro que comeces a túa navegación pola cartografía de Xoana Torres, así poderás coñecela mellor. E poderías demorarte no recital do Día Mundial da Poesía e tamén nunha das sesións da xornada Xoana Torres, a dona dos mapas, onde Ana Romaní consigue documentar aspectos pouco coñecidos dos programas de radio en galego Teresa e Raíz e Tempo. A partir de aí veñen outras navegacións da man de Xoana Torres. Xoana dicía: as boas lecturas regresan sempre. Por iso propoño comezar pola biografía de Hortensia Landeira, unha militante comunista de Ferrol e nai dunha das amigas de Xoana. Na biblioteca de Hortensia, Xoana lee os clásicos rusos e franceses e con ela fai unha viaxe a Santo André de Teixido. Xoana Torres preguntábase que maior tesouro que dun país que, malia a presión exercida, mantén viva e rica a lingua e dignamente representada a súa literatura. Iso me leva a recuperar a memoria do asociacionismo cultural entre 1961 a 1975, que aqueles tempos, e a pregunta de Xoana, nos sirvan para pensar tamén os nosos tempos. A seguinte navegación está marcada pola forza das vidas precarias, pero Xoana tamén di: a que non se arrisca nunca descubrirá o que sería capaz de facer. E iso é o que fan tres mulleres de Carnota, que levan o mundo na cabeza. A Calicha, Olimpia e Marisa construen unha memoria do traballo e do coidado. Son das súas vidas do que falan, pero poderían ser personaxes de Xoana Torres. Pasei a miña infancia cunha buguina na orella escoitado o rumor da auga. Por iso a seguinte xeira nos leva unha viaxe sonora polo río Miño. Cando chegues a Rivadavia, lembrate de Lola, a das Roxas Viñas. Para ir acabando, dúas propostas máis. A primeira, un achegamento ás viaxeiras que viñeron a Galicia e que desde a súa mirada ofrecen documentos de tempos idos. Son heroínas que navegan marcadas pola ousadía. A derradeira das travesías é un convite á lectura, a recuperar as revistas feministas e LGTB galegas. Nunha delas, en Festa da Palabra Silenciada, en 1987, publicouse por primeira vez Eu tamén navegar. Que che presten estas navegacións. Ali onde calman os ventos, un día noite fai o seu leito. Un leito prácido e lento como o día, perdendo tempo. Tempo que pasa e non para, sen pedir o consentimento. Tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda. Unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Esta é unha radio libre. A Calimera. Traigo la roda de la molandeira para fiar de aquel que queira. Ya todos descobre igual. Navallas, tres perriñas e por ti xeirás un real. Dalle na roda, dalle madeira pra fiar a quen que queira. E un cuchillo, se un navalla, se un tixeira. Dalle na roda, dalle madeira pra fiar a quen que queira. E un cuchillo, se un navalla, se un tixeira. Cuando salí de Galicia a correr el mundo entero, grandes ciudades con ventanas e balcones. Calle na roda, calle madeira, pra fiar a quen que queira. E un cuchillo, se un navalla, se un tixeira. Calle na roda, calle madeira pra afiar aquele piqueira. É um cuchillo, é um navalha, é um lixeira. Quando sali de Galicia, sali bien acompañado de unos cuantos arajanes como los que te han cualado. Dalle na roda, dalle madeira pra afiar aquele piqueira. É um cuchillo, é um navalha, é um lixeira. Dalle na roda, dalle madeira pra afiar aquele piqueira. É um cuchillo, é um navalha, é um lixeira. Viña dicindo unha nena no coche de trabadense que pra ser bom parafueiro hai que nascer en Ourense. Dalle na roda, dalle madeira pra afiar aquele piqueira. É un cuchillo, é un navalha, é un lixeira. Dalle na roda, dalle madeira pra afiar aquele piqueira. É un cuchillo, é un navalha, é un lixeira. Traigo la roda de la molandeira pra afiar aquel que queira. Afilador y paragüero. Escoitábamos o afilador e o paragüero, el afilador de Fuxa nos ventos y también Fronteiras de Gaudí Galego. Y ahora os vamos a dejar con esta canción que ya suena de fondo, que se anomena Temps, y es una canción en valenciano, en catalán, de la Pepa Amtesa, y de verdad deseamos que podáis gaudir con ella. Que mire al cel, busque una estrella y tanque les parpelles y li demane un desig al present, un regal que més que l'or val però no es pot comprar. Temps per mirar la lluna, temps per gaudir de la natura, temps per jugar a ser filla i mare, per ballar fins a esgotar-me, per seure i agafar aire. Colega, camarada y fan, currante, estudiant, sempre amunt i avall, pendent de l'agenda de l'hora dels anys. T'espera gaudir, t'espera escoltar, t'espera sentir, compartir i jugar, t'espera aplaudir, t'espera observar, per agrair, valorar i brindar. I el temps és un regal que més que l'or va. Natura. Temps per jugar a ser filla i mare, per ballar fins a esgotar-me, per seure i agafar aire. Agafar aire. Temps per abraçar-te amb cura, per abraçar-te amb cura. Temps per sentir-me segura, sentir-me segura. Temps meu amigo. Amiga. Calimera. Rompendo a incomunicación. Un outro xeito de informar. Que serea sen voz a bailar en bate, que un somario de xerza polos cos. Así falou Penélope. Existe a maxia e pode ser de todos. A que tanto novelo e tanta historia. Eu tamén navegar. Rosalía pequeniña soñaba con ser pirata. A pequena Rosalía escribía na nosa fala. A meniña silandeira, a da fala de mainiña. Pequeniña, pequeneira, unha meniña gaiteira. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada. O pedáver de silveira, chamando pola alborada. A rebelde reboldeira, non é musa nin postal. Sube as polas das figueiras e ali deitase a soñar. Rosalía. Rosalía pequeniña, vestida de moitas cores, que non canta nin as pombas, nin as delicadas flores. Rosalía, nena india, poeta dos nosos días, que pos no sentir do povo, badaladas de alegría. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada. O pedáver de silveira, chamando pola alborada. A rebelde revolveira, non é musa nin postal. Sube as polas das figueiras, e ali deitase a soñar. Rosalía. Esta é unha radio libre. A Calimera. De Xoana Torres, de Estación Somar, o poema Galicia. Primeiro estabas no verdor dos ramallos, por riba das cabezas, nas páxinas en branco, na semente, na luz e na alegría. Despois estabas nas voltas que dá a noria, nos homes de ninguén, insúas da noite, na loita, nas cadeas, na amargura. Que quixeches dicirnos anunciándote tan perto e tan lontana? Como resposta a tanto mar de dudas, hai que dicilo todo, pasei a vida enteira camiñando ao longo dos teus muros. Eres como unha porta, patria miña, e sigues agardando. Thank you. pouco importa que haberá esperanza. O a faísca amarela do deseso crecen por nós como un saluco para converterse en nevoa. Que de verdad importa, amada irrenunciable compañera, que a chama de mi cara la ternura, na que queimamos a tristura dos días, que a chama delicada la ternura, na que queimamos. Sombra esvaída na lembranza, que de verdade importa, amada irrenunciável compañeira, minha chama delicada ternura, onde arde fiel a árbore da nosa propia vida. La ternura, donde arde fiel árbol de nuestra propia vida. Los aplausos son para la gente de Jardín Desordenado que nos cantaban este Ternura. Antes escoitábamos Rosalía Pequeniña y también una poesía que de Joana Torres que nos le leía Xoxe Leila López de la Academia Galega de la Lengua. Precisamente Joana entra el 27 de octubre de 2001 en la Real Academia Galega. Una Joana moitas veces olvidada e que hoxe continúa sendo para moita xente descoñecida a pesar de tener una inxente obra, ya decíamos, tanto literaria como radiofónica en medios de comunicación. Foi la primeira en facer un programa íntegramente cultural en galego. Decía en este una de las temáticas máis importantes xunto a Galicia era la terra e la muller e la dona, ¿no? Como la como a parte indispensable e necesaria de esta sociedade, que como a tal se la debe tomar, ¿no? En esta acto de entrada a la academia, en el seu discurso, ella decía: en este acto están implicadas numerosas escritoras que hai tempo irromperon con forza na nosa literatura. As mulleres sostemos a metade do ceo. Estaremos, pois, a agardarlas. Aí si deixaba claro, ¿no?, la importancia de la mismo, de todas las mulleres, de o seu papel a lo largo de la historia, no solo de la literatura, sino de la nosa historia en general, ¿no? Esa importancia que esta semana, por el día de la erradicación de la violencia machista que se celebra el próximo 25 de novembro, pues será muy muy mentada, pero siempre decimos, ¿no?, que las mujeres son las personas, son las mujeres, son mujeres todo el año. Hay que trabajar para erradicar ya per una vez esta verdadera lacra, esta verdadera que face que docinas, miles e millones en todo el mundo de donas sean asesinadas, no se puede decir de otra forma. Contra esto no valen en presuntamente, no son asesinadas, y todas las otras que no se tienen en cuenta. Cada día moren miles y miles, o sea, moren centos y centos de donas en todo el mundo, en España, en Galicia, en Europa, en África, en Sudamérica, en Asia, en todo el mundo. Eso es algo que sí que, por desgracia, estamos igualados. Y bueno, Joana Torres también era una defensora, ¿no?, de este feminismo entendido como otra forma de comprender el mundo, ¿no? Es decir, este necesario cambio ya para todas. Ella también fue muy importante el mar, ¿no? Para viajar con el seu, con la seua pareja, y también en momentos con su pai, es decir, que fue marinero. Es muy importante, ¿no?, esta presencia del mar en toda su obra. De estas poesías, de la primera publicación, que era Dodol, ella tiene una poesía que nos parece muy, muy representativa, que dice: esta son eu, con nova voz de pobre que cambiara de recuncho o de lugar nas ruas. Esta son eu, con edra mosteiral, clamando por un ar que perdeu pregos. Esta son eu, receiro ao peu das portas onde comenzaran a choar os nenos. Esta son eu, cun xílgaro agónico por querer explicar no ceo xestos épicos. Eu de noite sempre varía, o mentres polo cedo ben o muncho. Niñas, imos polo mundo enteiro, a Suramérica fomos dar. O ritmo invade todo o corpo, non podemos parar de bailar. E soa un mambo. Thank you. E so a un tango, viste te. Estiro o brazo caminando. Logo a perna vou girando. Tiro brazo e camino. Logo, a perna vou xirando. Vou para outro, pero non te vexo. Non, deixame que ela vou. As maimiñas imos todo o mundo inteiro. A Sur América fomos dar. O ritmo embalando o corpo. Non podemos parar de bailar porque imos todo o mundo inteiro. A Sur América vamos dar. Polimo invadando los corpos. No podemos parar de bailar. No podemos parar de bailar. No podemos parar de bailar. Ustedes, señoras, son la voz de todo el pueblo. De todo el pueblo que aquí está. Ustedes saben, las señoras de pollera, las que estaban calladas. Ahora ustedes están representando a todas ellas. Todo lo que están haciendo hoy para mí es fuertísimo. Me encanta, me llena acá algo lindo en el pecho. Porque en la casa, claro, tenemos problema con quien sea, pero a una montaña vas, respiras profundo y se te olvidas la problema que tenías en la casa. Parecía sueño para mí, pero respiraba profundo, profundo. Yo me he puesto fuerte, soy fuerte. Como he crecido sola, soy fuerte, yo decía. Como he crecido huérfana, así sí, sola voy a ir a enfrentarme a la montaña de Aconcagua, que es más alto de Sudamérica, yo decía. Y en ese momento me he puesto fuerte, he pensado, sí, ahora será que voy a lograr. No, ¿quién me va a valorar?, yo decía. Soy una chica del campo. Ni siquiera yo no tengo un estudio profesional, por lo menos, para que me valoren o he tenido algo. Nunca me ha gustado una mujer ser fracasada. Siempre decía mi mami, ¿no? A la vida hay que saberlo vivir. Si no, la vida te va a vivir a vos. Y siempre he querido vivirlo a la vida. No que la vida me viva a mí. A nosotros nos discriminaban, ¿no? Por ser aymaras y indígenas, ¿no? La mujer siempre tiene que estar cocinando, lavando. Y siempre yo tenía esa curiosidad de poder ir a la cumbre, hacer cima. ¿Y por qué no lo podemos hacer también las mujeres? ¿Por qué no podemos ir a escalar? No nos hemos vuelto locas, tolas, estábamos. Esto que escoitábamos último pertenece a una obra documental que se denomina Xolitas, que es una de las obras que podemos degustar, de tener el placer de descubrir en un festival que arranca hoxe aquí en Compostela, en la primera mostra galega de audiovisual inconformista organizada por Agareso, que se dice Cinema Rabudo, y que se face desde hoxe hasta el día 26 en los multicines Compostela. Todas las sesiones son a las 8 de la tarde. Hoxe arranca con un pase de diferentes curtas, Las flores que arrancas, Llenes Nui e O afeto a rúa, que son curtas gañadoras do certame social audiovisual Evita, e tamén el estreno del amargo sabor de las naranjas, que es una obra que fala de las recolectoras y de los recolectores, pero sobre todo de las recolectoras de Taranxa, de Laranxa aquí en España, y que está producida por Agareso, e feita en un obradoiro de la Universidade de Santiago de Compostela. Isto é hoxe, demán se fará se podrá falar con algunas de las autoras de estas curtas. El martes tendrá lugar Garantía de Vida, que es un docu que fala sobre el tema del aborto en República Dominicana y lo complicado que es. E después, el miércoles, es precisamente cuando se pasará a Cholitas, dejarme de una obra de Jaime Murciego, donde se fala de aquestas mujeres que conquistaron la Aconcagua, es una historia muy, muy interesante, muy recomendable de ver ese que si no... Si non a coñecéis, é un boi momento. E tamén el xoves a las 8 se fará cartas moxadas, onde tamén habrá un faladoiro con Paula Palacios, que é a súa creadora. E per último, ya el viernes a las 8, Ana Surinach presentará Boza. Podeu trobar atopar en las redes toda la información, pero recordamos que es esta primera mostra galega de audiovisual inconformista del cine rabudo desde hoxe y hasta el viernes, que teña lugar pues en los cinemas Compostela. Así que os animamos a que podáu disfrutar de aquesta producción. Y ahora nos vamos de viaje a la Atlántida. Juntas. Os Sapoconchos Crew. Ahora continuamos en Os Sapoconchos Crew, Os Sapoconchos aquí en Radio Calimera, y vamos a dar una pequeña vuelta con Os Tres Tenedores. O restaurante vai abrir, a xente está a piques de vir. Moito traballo que facer e moita xente que atender. Para traballar, quero rir e cantar. Para traballar, quero rir e cantar. Traballar, quiero rir y cantar. Para traballar, quiero rir y cantar. Son cociñeiro, qué emoción. Vou cociñar un montón. Teño patacas, coliflor, cenorias, allos e xamón. Todo na pota pode ir, xa comeza a ulir. A boca auga par facer co que che vou ofrecer. Para traballar, quero rir e cantar. Traballar, quiero rir y cantar. Para traballar, quiero rir y cantar. Para traballar, quiero rir y cantar. Tocarei mentres a xente está a comer. Entre bocados bailarán, coma o xamón, o queixo e o pan. Convidámoste a xantar, se nos des axudar. A sinfonía xa empezou, do re mi fa sol la si do. Para traballar, quiero rir y cantar. Para traballar, quiero rir y cantar. Para traballar, quiero rir y cantar. Para traballar, quiero rir y cantar. Para traballar. Calimera, rompendo a incomunicación. Un outro xeito de informar. Compartindo con vos coa lembranza de Xela, leo, antes do seu poema Invitados á Carencia, o texto que eu fixen para o libro, disco, Daquelas que cantan. Pero agora estás morta, moito antes de estar morta. Un eu único e imóvil, ao que lastiman luces e algareos, e procuran a noite a paz do olvido. Vaguas de Dona Isabel, Montenegro infeliz, un cabaleiro por un camiño branco, un son burlón de Axouxere. Mara, escrevendo a sós con fel e sangue. Ela, que vai deixar secar todas as rosas. Río que rebordou de tanta vida, agua que se ensumiu nun pozo escuro, perseguindo o non ser, sombra na sombra. Enxendrarás de novo no silencio, entre o rencor e a dúbida, volverás a nacer. Unha indecisa voz pulando do desexo, un alalá ceifando a dor do día. Invitados á carencia. Unha opiácea caricia baixou polo teu corpo espido de metais, aínda embadurnado co tinte dunha extraña que si, es así, te amara, tardado, sen saberen xamais quen eras ti, ese ti que se achegaba. Unha caricia como a unha serpe. Era a luminotecnia das aceras esa noite que envolta te traía. Quixera atraer o dominio do amor e esparexelo. Pero houve un día, o día en que o ser atravesando as oracións chegou e quedou para xa rexistrado na atención. Abrín os ollos, empuxadamente fun, invitada ás carencias. Que facer con tan corto reino? Esmorecer non habíamos permitir. Arelo aínda, quebrar os ritos dos costumes, odiada cousa que arredor de nós desenvolves tecidos de arácnidos, serpeando cada minuto esperanza espremida. Farei trago o meu contacto de coñecemento, e sei de falar os obxectos, as cousas mudas, e son feliz de contar cas mans e o tempo todo, antes que todo remate por que eu tamén quixen destruir. Escoltábamos a Pilar Pallarés en esta obra de Xela Arias. Queremos recomendarvos para Xela Arias, de la que falaremos seguramente y moito durante todos este perrecorrido, este roteiro por Radio Calimera, esta aventura que comenzamos aquí en os Sapoconchos, que se transmitiremos luns, mércoles e venres, en principio de 12 a 2 de la mañan, si ven despres cada unha pode escoitarlo a la hora que vulga, para comunicarnos mentre estamos creando la web, el correo electrónico, otros modos de comunicar, queremos compartir un número de WhatsApp onde aí podes compartir inquietudes, pedir canzones, decirnos temas que esteu interesados, e tamén si teneu calquera actividad que coñoces o que queréis falar dela, o cualquier pasón que esteu interesada en compartir con la xente aquí de la Calimera e de la Galiza mundial, pues encantadas de que nos comuniquéis, falamos, que vengáis, que fazáis vostra que esta Radio Calimera, que no ten sentido esta radio, estos sapoconchos en vostedes, en vosotras, en vosotros. El WhatsApp es el 604-1-2-1-9-9-8. 604-1-2-1-9-9-8. Ahí simplemente nos poñedes que es para os sapoconchos, e nosotras ya os respondemos o os ponemos en contacto o ponemos la canción o ponemos lo que, si queréis leer a un texto vuestro, una poesía o lo que sea, o vuestra o de a otra persona, nosotras encantadas de que compartís con nos. Queremos recomendaros una revista que se pueda topar en internet, que se anomenaba Festa da Palabra, y que en el seu número 4 del año 2001 fizo un especial dedicado a Xoana Torres, donde falaban moitas personas de la seua obra, tamén faceron moitas delas, entre elas, por exemplo, Ana Romaní, que foi la que en la actualidad ocupa la cadeira que ocupaba Xoana Torres en la Academia de la Lengua, una Ana Romaní muy, muy conocida porque estuvo moitos años al frente del cultural de la Radio Galega. Tamén, otra de las personas que participa en este número de la Festa de la Palabra, que ya decimos que puede topar en internet y disfrutar de esta magnífica obra que se hizo sobre Xoana Torres, pues María Doceveiro dice así sobre una carta que le face a Xoana Torres. Querida Xoana, eu non sei o que cavilas ti, pero eu sinto moito que se foxe periches. Agora, por las mañanas, cando me asomo a fiestra e ollo pasos pola rúa, quérome convencer de que é él, pero o truco non funciona. Hai conto recordo aquel parafiño das mañans, quentiños, douradiños, alamandale, os churros que ven fervendo. Alá quedan aqueles tempos nos que discutían con meus amigos se eran alamadale, modale ou moudele. Que máis ten xa? Agora todas as tardes busco no meu Atlas o Caribe. Foi difícil atopalo. Onde andaría? Ah, aquí. Daquela miña nai costoume que o Caribe ten moitas ilas máis grandes e máis pequeñas e que ali hai nenos negros e brancos. Eu imagino a Pericles repartindo churros no medio dunha roda de nenos de dúos colores. E os churros sempre quentes porque non dan en friado. Aquí no pobo todo é triste desde que se foi Periches. O papá xa non len o periódico na silla de Vimio. Agora xéntase no sillón do comedor. Di que é máis cómodo, aló él. A mamá xa non fai aquelas fermosas leccións de xeografía e historia. Os nenos non xogan, a eu abúrreme moito. Mesmo o señor alcalde o bota de menos. Fíxate, Xoana, él é un señor serio, como di el mesmo, aínda que a min me parece que debaixo desa barba branca esconde sempre un sonriso. Non podías facer outro conto non que volvese Pericles? Os escritores podes facelo todo. Pídoche, por favor, faino volver, que en Galicia tamén hai mar a bordo para Talata. Explícale, tía, que a agua dos mares galegos es moi sabedora. Ademais, xa case temos cartos para unha grande piscina. Os nenos fixeron xornais e eu mesma gravel para a radio. Así xuntamos os cartos. Mira onde chegamos para que poidan volver. Xoana, escríbenos a Ixina a este conto. Unha aperta moi grande. Oh, andar a nosa terra, todo me fala de ti. Paxaro na silveira é un ramiño de alecrim, unha fonte cantareira, o muiño roulador, unha foz e unha estrela e un ventiño rolador, unha bella muiñeira, o arrepío do violín, unha nube viaxeira, é un río que non ten fin. Oh, abrir unha xanela, chéganos como un rumor, a señal da deda terra, desde os longes do sol por unha lúa soñadora brilla para nos tamén, un despois e un agora que se xuntan no mencer, un araliño de pau o asubío revolveiro, unha onda azul e branca, un chapéu e un sete estrelo. Canta cuco, cala cuco, tan só pensas en folgar. Canta cuco, pra que soñe a terra chá. O andar a nosa terra, todo me fala de ti. Para elas, para as raparigas, para ti recén chegada ao mundo, para as despertas, para as que ollan o mundo querendo ver, para as presas, para as que non son donas do seu corpo, para as maltratadas, para as que están longe das persoas amadas, para as que están preto, para as que son explotadas, para que berren libremente, para que berremos, para que bailen, para que sonrían, para que soñen, para que loiten, para ti e para min, para Lucía, para Marga, para Ashley, para Cesaria, Eva, Didi, Marta, Pit, Belén, Dori, Arancha. Radio Calimera. Radio Calimera. Calimera. Agora. Radio Calimera. Logo agora. Justo agora. Enviar a Penélope a outras latitudes ben merece, en fin, ampliar as vistas. Joana Torres vive afastada desde 1970 do ruxe-ruxe literario, pero non da literatura. Rodeada de libros e do mar de Vigo, segue lendo, escribindo e mantendo na súa a forza das convicciones sen laña e das emocións profundas. Como non pode ser menos, alegrámonos de que as instituciones literarias recoñecen, aínda que sexa de vagariño, as contribuciones literarias e simbólicas das escritoras. Moito máis nos alegra cando, como no caso de Joana Torres, o se que recoñeces é unha trayectoria de profunda convicción feminista e nacionalista, e unha poética irrebatible, persoal e innovadora que, lamentablemente, apenas se reeditó a súa obra poética e teatral, nin moito menos se traduciu a outras linguas. A Academia recoñeceu xa a súa figura, pero a súa obra segue a ser inasequible para o grande público. Só a súa novela Adiós María se reedita infatigable e se cadra, por iso entrou unha colección popular que publicou o xornal La Voz de Galicia ao longo do ano 2002 a Biblioteca 120. Joana Torres é a escritora de referencia no século XX. No ano 2000 celebrámosle o cumpleaños e o seu a estación O Mar, dedicándole entero o número 334 da revista das Letras, o suplemento mensuario do Correo Galego Ahora, para celebrar o seu ingreso en la Real Academia Galega, pero tamén o cumpleaños do seu último libro, Os 10 anos de Tempo de Ría. Rescatamos aquí dúas traducciones do poema Penélope, que alí se recorre en realidade o poema foi publicado por primeira vez en el número 4 de Festa da Palabra Silenciada, en el 97, a versión catalana e autoría de Sonia García e Alfredo Salón, repartirse en Eutavillas cadrando coa exposición bibliográfica titulada Eutameu Navegar, literatura galega de muller que se organizou co Gallo do Congreso Internacional Belleza, Dona e Literatura del Centro Dona e Literatura, é a versión española de a propia de Roana Torres para a antoloxía Rías de Tinta. Así que mentres non chegan necesaria a traducción de esa obra para resistir a escritoria de tal importancia do silenciamiento, ou algo aindar peor, o perigo de modificación de ser lida só a través de as antoloxías, pois nos fala máis desto, non? Nos falaba de estas traduccións que se fixeron de Penélope, de este poema tan coñecido, e Elena González, ¿no?, pues fala en un artigo donde fala del texto de entrada de Joana Torres a la Academia Galega, pues eso, ¿no?, nos falaba de la importancia de que se traduzcan, de que se reediten todas esas obras de Joana Torres. Porque es muy importante que sigamos reivindicando la obra de Joana Torres, muy rica y muchas veces muy, muy desconocida. Hey, vengo, ven, todo pare, vengo, ven, todo pare, yo. Hey, vengo, meu queridinho vestido de marinero. Hey, vengo, ven, todo pare, vengo, ven, todo pare, yo. Hey, vengo, meu queridinho vestido de marinero. Chove, deixa chover, chorballare, chorballare, por máis que chova e vente, de ti non me apartare. Se chove, deixa chover, chorballare, chorballare, por máis que chova e vente, de ti non me apartare. Sardiña, marinheiro, silvio mare, botade ya traíña. Pasei pola ponte abaixo e saltar unha sardiña. Marinheiro, silvio mare, botade ya traíña. Se chove, deixa chover, xorballare, xorballare, por máis que chova e vente, de ti non me apartare. Se chove, deixa chover, xorballare, xorballare, por máis que chova e vente, de ti non me apartare. Se chove, deixa chover, nos dice la xente de Treixadura en este tema de que fala de la xoiva, del mar, del auga, esa auga tan importante, ese mar tan importante, ¿no?, en la obra de Joana Torres. Dice Ana Garrido que el año pasado, en 2020, publicó dentro del premio Joana Torres una obra que se nomena Joana Torres, de viúva de vivo a o muller navegante. En ella Garrido llama a atención de pues eso, ¿no? De la sobre la iconografía que hai polo país andiante de mulleres agardando cals Penélopes, unha imaxe irreal porque non se fala de sufrimiento do duro que traballan esas mulleres que agardaban. Fala de la Masha, ¿no? De Adiós María, que es unha muller que soña con un futuro diferente. As mulleres de Torres son unha gran mostra do intento de camiñar a outro lugar que as libere das cargas tradicionales unidas á casa e os cuidados, unha condena eterna onde os demais están sempre por diante delas. Torres critica o sistema capitalista e ve como as cidades van comendo o mundo rural despoboando, pero non deixa de ser crítica con ese mundo rural tan duro e difícil que, de paso, tampouco era sostenible. Garrido defende unha Joana Torres visionaria, pioneira doutro modelo de literatura galega emancipadora. Nos anos 60 e 70, as mulleres marchan á emigración porque agro non dá. Neses anos de emigración á Gran Bretaña, as mulleres chegan a superar en número aos homes. Apunta, ademais da súa literatura, Joana Torres deixou unha pegada de activista en pleno franquismo, fai radio en galego, teatro da conferencias. Ana Garrido quere deixarnos unha encomenda, a necesidade, a nosotros nos sumamos, de releer a Joana Torres. Antes leuse con ollos masculinos deste período como lle pasou a Rosalía, ahora no, ahora teñemos que leerla con esos ollos femeninos que eran, con ese cor femenino que era el suyo desta gran escritora, desta gran literata, desta gran artista cultural de la cultura galega, de la cultura del mundo que foi Joana Torres Fernández, que naceu en Compostela un 22 de novembro del ano 31, faleceu ara fai pouco máis de 4 anos, fa pouco en 12 de setembro de 2017 en Vigo. Dos cidades que marcaron a segua vida, a segua, tamén la segua impronta e la segua escrita. Dos cidades, casualidade ou non, situadas en Outeiros que caen sobre o mar, donde as dúas conviven o traballo fabril e o agrícola. Dos cidades que falan moito de lo que significaron para Joana Torres. Eu, si antes limos un poema de la seua primer poemario, volemos para rematar hoxe el día esta pequena lembranza de Joana Torres de la seua obra en un poema inédito que non se publicó en ningún, digamos, en ningún manuscrito como tal, pero que sí que se pode recuperar. Dice así: convertime en algo ou poderosos versos e figura de sal se fose necesario, descendo como tola extraviada, cándida, son forzas estelares as que convocan arpas. Non me encosta en que instante se produce o milagre. A nada se parecen as voces que me ordenan, alquimista de rosas co ouro de poñente, dona da eternidade con palabras danada. Escorada nas ondas como baixan os mortos, non sei cantar baladas 12, perdida Ofelia, senón un duro grito, un negro cisne, na miña última locura, a fins de verán. Pertenece ao libro Liña Divisora, que é inédito e foi publicado en la revista Valdeite, en número 0, en decembro de 1998. Con esta poesía e con esta pequena lembranza que hemos hecho hoxe en os sapoconchos, os despedimos desexando que esteu aí, que participeu tanto en os sapoconchos como en la radio Calimera, en esta radio libre e autogerida. Vos invitamos a seguir escoitando. De verdad, moitas gracias, graciñas, pola escoita. Era Radio Libre e Autoxerida. Asamblea. A ver. Sen fronteras. Radio Calimera. Alternativa. Os Sapoconchos, dende as ruínas da histórica Radio Calimera, en Santiago de Compostela, capital do novo Reino Democrático Galego. Ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te vayas, Calimera, que bon gusto nos das. Calimera. A irmán de Calimero. Sí, eu tamén pensei en Calimero, entonces pensei nunha jaliña ou algo así. E a Calimero, a Radio Calimero, pode ser, sí. Claro, sí, o viño blanco e la da negro. Calimero é unha radio libre de Compostela que leva moitísimos anos. Unha radio independente, con contidos distintos. A radio de todas e todos, participativa, aberta, pero iso xa, ué, tampouco estou dicindo nada, non sei. Ondiñas veñen, ondiñas veñen. Pois Calimera, eu penso que se te refires á emisora de radio... É que a emisora tamén é a emisora de radio. Pois é unha emisora de radio super transgresora. Aberta, libre, creativa, feminista... Non sei se é así, pero bueno, a ver se vai. Ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Apoia a Calimera. Que continúe a súa despunta.